słodkie mini, krótkie mini, w mej opinii mało warte. Biby z nimi są nudnymi, mam wrażenie nieodparte. Te dziewczyny chcą Eviva Viva, nie Eviva Larte. Widać, że chcą bywać tam, gdzie intelektualny parter, bo łatwiej zdobyć poparcie kręcąc tyłkiem. Znam te ich sztuczki, mijam je z niewielkim wysiłkiem. Zatem wbijam im szpilkę za te intrygi nikłe. Chcą dać mi dupy, bo jestem MC, to dziwki zwykłe. Mówisz mi, że to przykre? Ja znam ich plany chytre. Są same sobie winne, szmatami podłogę wytrę. Zakumasz formę i treść, jak jesteś naszą fanką. Jak jesteś kurwą, to nie będziesz naszą koleżanką. Spotykam je często, pod maską makijażu gęsto. Poznasz każdą od razu, nie musisz poddawać jej testom. To taka papuszka, jakby cała w piórkach kolorowa. Z zewnątrz nieźle wygląda, lecz w środku pusta głowa. Puste słowa z jej spłyną, przejaw to inteligencji, której nie ma za wiele. Mnie to wcale nie kręci. Zero inwencji oraz wszelkich planów na jutro. Charakteru jej nie zmieniesz, zbyt wielki dla ciebie trud to. Trudno spojrzeć prawdzie w oczy, gdyż ta często w niekole. Lepiej wciąż samemu kroczyć, niż związać się z matołem. Na kobiety bystrym bądź sokołem, taka malada. Ja tam mądre panny wolę, a tu idiotek gromada. Wciąż mnie otacza, chcąc usiedlić na każdym kroku. Każda bardziej umysł pacza, raczej posto jest Bogu. Chyba że koleżanko mam cię tej nocy ustrzelić. Taką akcję uskutecznić mogę, na nic więcej nie licz. Koleżanki są konkret, lecą na gruby portfel. Po pierwsze kasa, kasa, są pozbawione zasad. Chcą seksu w szybkim wózku, w łóżku ostre jak tasak. To truskul w tych czasach, gdzie liczą się PRN-y. Duże zyski i przemysł, sielanka przede wszystkim. Wiele koleżanek chce dostać angaż w tej grze. Gotowe cnoty się zrzec, upodobnić się do Lilkin. Chcą bywać na imprezach, gdzie nie wciszysz nawet szpilkinki. Słodsze od Milki, uśmiechy w błyskach fleszy. Tryska energią i cieszy się tak sici wiele. Poczynając sobie śmielej, gdzie zgubiły swój intelekt. W drodze na szczyt, po zaszczyt, a finansowy zastrzyk przyspieszył ten proces, sama oceń swoją wartość. Zastanów się, czy warto, sama powiedz. Mam patentów bez liku, by jak list kurników. Wśród koleżanek tony kitów, dobrze znane kilka chwytów. Przejebane, bo gdzie znikł już stereotyp mądrych panien. Odkrywam karty sporo przed rozdaniem. One chcą być piękne, znane jak Campbell Naomi. Mieć tyle seksu w sobie, to karmel kalorii. O wierności zapomnij, chcą tak, żeby grały z orbit. Wyskakiwały, gdy stoją dumnie jak pomnik. Na przystani patrzą się fani, na to wartani. To piękna pani, aka wielka pustka w pani. Chłopcy zeszczani, gotowi dla nich zrobić wszystko. Nie wiedzą, że cały czas mają do czynienia z dziwką. Wy, na kształt koli butelki, do was apel wielki, by wszelkich plotek było mniej. Kotek z kotkiem belki, na bok, nie pod nogi sąsiadom. Zdradą, niuansom, szeptom trzeba kresdać, przestać piać jak kury wredna. Strona natury niechaj przegra, konkury z malorami jednak. Chyba na próżno jest to dziś gadane, bo to paplani we krwi dziewcząt zakodowane. Zdana już szakula i rusza, do myślenia się nie zmusza, bo nie warto się nauczać, lepiej grać antyprymusa. Plotka w uszach idzie dalej, fajnie grzebać w cudzych kusach. Wbrew słowom Kartesiusza nie myślę, chociaż jestem blisko dens. Ma tu sens, ma kibiców jak Manchester. Pięknych minek pięć, sztucznych tak jak poliester. Szczyci się adresem, próbowana przez fachowców. Łatwa już po drugim prosu, szybko tak jak w odrzutowcu. Szuka chłopców hardkorowców, po to tego podrutony. Aby zaistnieć to ważne, zamiast mózgu kupa słomy. Czerwień śminki, miłe minki i sukces zapewniony. Jesteś piękna jak okręt, lecz na dnie jak kursk. Wielkie konie w galopie smagają twój biust. Wiem, że toniesz w głupocie, chcesz być u nas na plus. Ej koleżanko, lepiej spadaj do domu już. Jesteś piękna jak okręt, lecz na dnie jak kursk. Wielkie konie w galopie smagają twój biust. Wiem, że toniesz w głupocie, chcesz być u nas na plus. Ej koleżanko, lepiej spadaj do domu już.